عذاب کی. یہ سات والے سورۃ الحج ترتیب کے حساب سے یہ سورۃ نمبر 15 ہے, یہ سورۃ مکی ہے, اس میں نام لائے تھے اور پھر آیت نمبر 80 اللہ تعالی نے فرمایا ہے کذب اصحاب الحجر المرسلین, اور آیت نمبر 84 تک انہی اصحاب الحجر کا کفر و انکار, اور پھر ان کے انجام بد کو بیان کیا گیا ہے. اس سورۃ کا نام انہی اصحاب الحجر کے نام سے ماخوذ ہے. اس سورۃ کے درمیان نور قطبی نے آیت تفسیر کا اتفاق کیا ہے, یہ سورۃ مکی ہے, اور مدنی پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورۃ ابراہیم کی بات نازل ہوئی ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے تھے. اس سورۃ میں سورۃ مجادہ اصل توحید اور نبوت اور رسالت پر بات کر رہا ہے, اس بنیادی موضوع کو بحث کی ہے. کفار مکہ کو مسلمانوں سے آگے بڑھنے کی دھمکی دی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی گئی کہ آپ گزشتہ انبیاء اور رسول کی طرح صبر و استقامت سے کام لیں یا پھر غلبہ آپ ہی کو حاصل ہوگا. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الحج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع, توبہ الرحمن نہایت رحم والا ہے. الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را یہ اللہ کی کتاب اور اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ایک وقت آئے گا جب کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجیے کہ کھا پی لیں مزے اڑا لیں اور لمبی توڑی امیدیں انہیں غافل رکھیں, پھر جلد ہی انہیں کچھ معلوم ہو جائے گا. وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم. اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. کوئی قوم اس مقررہ مدت سے پہلے ہلاک نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس مدت کے بعد بچی رہ سکتی. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. اور کافر کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے تو مجنون ہے. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتا. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. حالانکہ ہم فرشتے صرف حق یعنی فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں, پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دیتی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ ذکر یعنی قرآن یقیناً ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين. اور آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے. وما یاتیہم من رسول الا كانوا به یستہزئون. پھر ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مذاق اڑاتے رہے. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے, پہلی قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی ہے. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے جس میں وہ کرنے لگاتے. لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. تو بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی گئی ہے بلکہ ہم پر جادو کیا گیا ہے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے انہیں مزین کیا. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ. اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. ہاں اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں سلسلہ ہائے کوہ جمع دیے اور اس میں سے ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ. اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے بھی سامان معیشت بنا دیا اور ان کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور اسے ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ. اور ہم پانی سے لدی ہوائیں بھیجتے ہیں پھر آسمان سے پانی برسا کر اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں, اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے ہم ہی ہیں تم نہیں ہو. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. اور یقیناً ہم ہی زندہ کرتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. اور ہمیں یقین ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے اور ان کا بھی جو پیچھے رہنے والے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور بے شک آپ کا بھی ان سب کو جمع کرے گا, یقیناً وہ حکمت والا اور سب کو جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے انسان کو گئے سڑے تارے سے خوش خوش خنکدار مٹی سے پیدا کیا. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اور جنوں کو اس سے پہلے ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اور وہ وقت یاد ہو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں گلے سڑے تارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے لگا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اسے اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے ہو جانا. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان يكون مع الساجدين. چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. قال يا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدين. اللہ تعالی نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تُو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. وہ بولا مجھے دوبارہ نہ ہوا جیسے انسان کو سجدہ کرو جسے تو نے سڑے گالے کی کھنکھاتی مٹی سے پیدا کیا ہے. قال فخرج منها فإنك رجيم. اللہ تعالی نے فرمایا یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. اور بے شک یوم جزا تک تجھ پر لعنت ہے. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وہ کہنے لگا میرے رب مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنك من المنظرين. اللہ تعالی نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے. إلى يوم الوقت المعلوم. اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وہ کہنے لگا اے رب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو اب میں بھی دنیا میں لوگوں کو ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کو بہکا کے چھوڑوں گا. إلا عبادك منهم المخلصين. إلا یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں تو اور بات ہے. قال هذا صراط علي مستقيم. اللہ نے بتایا یہ راستہ ہے بس یہاں مستقل ہوتا ہے. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. میرے بندوں پر تو تیرا کچھ دور نہ چل سکے گا تیرا بس صرف ان گناہوں پر چلے گا جو تیری اتباع کریں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. اور جہنم ہی وہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ. جہنم کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ. ان سے کہا جائے گا کہ انہیں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ. وَنَذَرْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ. ان کے دلوں میں کچھ ضرورت بھی تھی تو ہم اسے دوبارہ نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ. نہ انہیں وہاں کوئی مشقت اٹھانا پڑے گی اور نہ وہاں سے وہ نکالے جائیں گے. نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے میرے بھائی میرے بندوں کو خبر دے دیجیے کہ میں معاف کر دینے والا رحم والا. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. اور یہ بھی خبر کر دیجیے کہ میرا عذاب ہی المناک عذاب ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. اسی طرح آپ انہیں ابراہیم کے مہمانوں کا حال بتلائیے. اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ. جب وہ اس کے ہاں آئے تو ابراہیم کو سلام کہا. ابراہیم نے کہا ہمیں تو تم سے خوف آتا ہے. قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ. وہ فرشتے کہنے لگے ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ. ابراہیم نے کہا کیا مجھے اس حال میں خوشخبری دیتے ہو جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں پھر یہ ایسی بشارت دے رہے ہو. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وہ کہنے لگے ہم تجھے سچی بشارت دے رہے ہیں لہذا مایوس نہ ہونا. قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. ابراہیم نے کہا مایوس نہیں کیونکہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے. قال فما خطبكم ايها المرسلون. پھر ان سے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. وہ فرشتے کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین. سوائے لوط کے خاندان کے کہ ہم ان سب کو بچا لیں گے. الا امرأته قدرنا انا لمن الغابرین. البتہ لوط کی بیوی کے لیے ہم نے یہی مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں کچھ. فلما جاء آل لوط المرسلون. پھر جب یہ فرشتے لوط کے کہا ہے. قال انکم قوم منکرون. لوط نے کہا تم اجنبی معلوم ہوتے ہو. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. لگے بلکہ ہم تیرے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں شک کر رہے تھے. وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. ہم آپ کے پاس یقینی بات لائے ہیں اور ہم خود بھی یقیناً سچے. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. بس اے لوط تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور تم ان سب کے پیچھے رہو اور تم میں سے کوئی ملک نہ دیکھے اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ. اور ہم نے لوط کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ جائے گی. وجاء اہل المدینۃ یسترشعون. اتنے میں شہر والے خوشی خوشی لوط کے ہاں پہنچے. قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. لوط نے اسے کہا یہ میرے مہمان ہیں لہذا مجھے ذلیل نہ کرو. واتقوا الله ولا تخزون. اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. قالوا اولم ننهك عن العالمين. وہ کہنے لگے کیا ہم نے تجھے منع نہیں کہا تھا کہ تم دنیا کہاں کی حمایت نہ کیا کرو. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. لوط نے کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں. لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اے میرے نبی آپ کے عمر کی قسم اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. آخر سورت نکلنے کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. پھر ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور ان پر کنکر قسم کے پتھر برسائے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ. بلا شبہ اس واقعے میں بھی صاحب فراست لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں. وَإِنَّا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ. اور وہ بستی بالکل شارع عام پر واقع ہے. ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین. یقیناً اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے. وان کان اصحاب الایکۃ لظالمین. اور ایک والے بھی یقیناً ظالم تھے. فانتقمنا منهم وانهما لبامام مبین. سمعت ہم نے اس سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں شاہراہ پر لاتے ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ اور وادی حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ہم نے انہیں نشانیاں دی مگر وہ اعراض ہی کرتے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ اور وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے اڑنے لیتے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ چنانچہ صبح کے وقت میں زبردست دھماکے نے آ پکڑا. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور جو وہ پتھر کے مکان وغیرہ بناتے تھے ان کے کسی کام نہ آ سکے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے انہیں کسی مصلحت سے تخلیق کیا ہے اور قیام یقین بنانے والی ہے. لہذا اے نبی ان کافروں کی بہودوں پر شریفانہ تحمل کرو. ان ربک هو الخلاق العلیم یقیناً آپ کا رب ہی سب کی تخلیق کرنے والا اور جاننے والا ہے. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم اور اس لیے ہم نے آپ کو سات ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين لہٰذا ہمیں مختلف قسم کے لوگوں کو جو بتایا دیتا ہے آپ اس نظر اٹھا کر نہ دیکھیں اور نہ ہی ان کے لیے غمزدہ ہوں اور ایمان لانے والوں سے تواضع سے پیش آئیں. وَقُلْ إِنِّي النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور سما دیجیے کہ میں تو صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں. كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ جیسا کہ ہم نے عذاب ان تقسیم کرنے والوں پر نازل کیا. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور اعمال کی بات پوچھ لیں گے. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تو وہ کہتے ہیں اصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين لہٰذا تو آپ کو حکم دیا جاتا ہے بابا دے دوہر سنا دیجیے اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجیے. انک بینک المستهزئین یقیناً ان ٹھٹا کرنے والوں کو ہم کافی ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی قرار دیتے ہیں ہم قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون ہم ڈالتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین لہٰذا آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کیجیے. واعبد ربک حتی یأتیک الیقین اور اپنے رب کی عبادت کیجیے حتیٰ کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے.